นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของผีฝรั่งครับผีฝรั่งนี่ตามที่อาจารย์ยอดเคยภาคหนังมาสมัยก่อนนั้นก็มีมากมายหลายประเภทด้วยกันคือก่อนจะภาคเนี่ยอาจารย์ยอดก็ต้องศึกษาเรื่องของผีประเภทต่างๆที่เป็นภาพยนตร์ที่เราจะภาคเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเรื่องอย่างเช่นอาทิเช่นแม่มดแดร็กคูล่าแฟรงเกนสไตน์ซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับว่ามันมีรากฐานมาจากไหนความเป็นจริงนะมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะเอามาภาคมาเริ่มก็ด้วยแม่มดนะครับแม่มดหรือว่าเดอะวิชเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จักแม่มดกันดีภาพลักษณ์ของแม่มดที่ติดตาเราเนี่ยก็มักจะเป็นผู้หญิงแก่แต่งกายด้วยชุดดำมีความน่ากลัวแล้วก็ลี้ลับอยู่ในตัวเองชื่อของแม่มดก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนก็แม่นะครับแม่มดแถมเป็นผู้หญิงชนิดพิเศษสามารถใช้เวทมนต์คาถากี่ไม่กวาดเหาะไปเหาะมาได้แถมยังแบ่งแม่มดออกเป็นแม่มดดำแม่มดขาวแม่มดดำก็คือพวกที่เคารพบูชาซาตานแล้วก็ใช้เวทมนต์โดยอาศัยความช่วยเหลือจากบรรดาพูดผีปีศาจร้ายๆวิญญาณชั่วสตรีชาวฝรั่งทั้งหลายที่ฝึกเวทมนต์คาถาแนวนี้นับเป็นแม่มดดำหมดเลยส่วนแม่มดขาวอันนี้เป็นพวกที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติหรือไม่ก็อาศัยความช่วยเหลือจากนางฟ้านักบุญรวมไปถึงวิญญาณของคนที่มีคุณธรรมคำจำกัดความของแม่มดแบบตะวันตกเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแม่มดนั้นมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายหรือข้อเท็จจริงก็คือนักเวทมนต์ผู้ชายเหล่านี้เขาเรียกว่าพ่อมดหรือว่าวอร์ล็อกตัวอย่างของวอร์ล็อกที่รู้จักกันดีก็คือเมอร์ลินนะเมอร์ลินนี่เป็นพ่อมดเท่าเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าอาเธอร์นั่นแหละคำว่าวิชหรือว่าแม่มดนี่แผลงมาจากคำว่าวิช WIT ครับในภาษาแองโกลแซกซอนหมายถึง to know คืออย่างรู้ต้องการรู้ดังนั้นแม่มดจึงหมายถึงพวกที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ลึกลับเหนือธรรมชาติอาจจะด้วยแนวทางที่มีคุณธรรมหรือว่าชั่วร้ายก็ได้จะว่าไปแม่มดก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เอาแต่สนใจค้นคว้าทดลองเพื่อหาความรู้โดยไม่เลือกวิธีแล้วก็ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความแตกต่างระหว่างแม่มดดำกับขาวก็คือแม่มดขาวนี่จะยึดศาสนาเป็นที่ตั้งแม่มดดำนี่ยึดปีศาจเป็นที่ตั้งบางครั้งแม่มดขาวเองก็อาจจะก่อตั้งศาสนาสาขาใหม่เพื่อชี้นำกลุ่มชนให้ยึดหลักและแนวปฏิบัติที่ดีกว่าสำหรับชีวิตส่วนแม่มดดำนี่จะบูชาซาตานรวมทั้งคลุกคลีอยู่กับพูดผีตัวร้ายต่างๆเช่นแพนหรือว่าลิลิธราชินีแห่งรัตติกาลแม่มดดำนี่มักจะแสวงหาความรู้ที่สลับซับซ้อนมากกว่าที่จะแสวงหาความสงบแห่งจิตใจตามปกติแม่มดจะไม่สำแดงมนตราอะไรออกมาอวดใครง่ายๆนอกจากเพื่อลองวิชาบางทีการทำหุ่นขี้ผึ้งจำลองเป็นคนนะแล้วก็เอาเข็มจิ้มเล่นเพื่อให้ทรมานนั้นก็ไม่ได้เกิดจากความแค้นของแม่มดหรอกนะแต่เพื่อจะลองวิชาสนุกไปซะอย่างนั้นเองแม่มดเองก็ต้องทำมาหากินเหมือนกับคนทั่วไปรายได้ของแม่มดดำส่วนใหญ่ก็มาจากค่าตอบแทนในการทำพิธีทางไสยศาสตร์แล้วก็การขายเครื่องรางของขลังโดยส่วนใหญ่จะไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อนจากการกระทำนี้บ้างทีนี้เรามาดูกันว่ากว่าจะมาเป็นแม่มดนี่จะต้องทำยังไงบ้างแม่มดขาวส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนรู้ด้วยตนเองอาจจะมาจากความใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติหรือจากคัมภีร์โบราณทางศาสนาแม่มดขาวบางคนอาจจะรับสิทธิ์สำหรับถ่ายทอดวิชาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับแม่มดดำแม่มดดำส่วนมากจะยินดีรับสิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่สิทธิ์ของแม่มดดำนี่จะได้รับสิ่งตอบแทนก็คือได้รูปร่างหน้าตาที่มีเสน่ห์สำหรับเพศตรงข้ามแต่ว่าไม่ใช่จะได้กันมาฟรีๆนะสิ่งที่ต้องแลกกับรูปร่างอันสวยงามก็คื การไม่สามารถจะมีทายาทได้รางวัลของการเป็นแม่มดดำอีกอย่างนึงก็คือการมีอายุที่ยืนยาวเป็นร้อยๆปีแต่ถึงกระนั้นก็เถอะมนต์ดำก็ไม่ใช่คันลองที่ถูกต้องตามธรรมชาติแม่มดดำทุกคนมักจะพบจุดจบที่น่าอนาถแล้วก็ทรมานเป็นส่วนใหญ่ถ้าจะว่ากันตามหลักของชาวพุทธก็คงเรียกได้ว่ากรรมตามทันนั่นแหละก็เพราะทำร้ายชาวบ้านเขาว่าเยอะการเรียนวิชาแม่มดจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ได้นับตั้งแต่วัยสาวเป็นต้นไประยะแรกนั้นจะเริ่มจากคาถาง่ายๆเช่นการทำการใช้เวทมนต์ทำเสน่ห์การสาปให้พืชผลต้นไม้นี่เหี่ยวเฉาแล้วก็เป็นโรครวมถึงการมองเห็นอนาคตพอวิชาแก่กล้าขึ้นมาหน่อยก็มาถึงการทำให้ลอยตัวในอากาศหรือว่าเหาะเหินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้กวาดขั้นต่อไปก็คือการแปลงร่างให้เป็นสัตว์ต่างๆรวมไปถึงการฝึกคาถาขั้นสูงเพื่อให้มีอำนาจเหนือมนุษย์ทั่วไปว่ากันว่าความยากของการเรียนวิชาแม่มดนั้นมาจากการไม่มีตำราไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรือว่าสูตรยาหรือว่าเวทมนต์ล้วนจะต้องถ่ายทอดกันแบบปากเปล่าไม่มีการจดบันทึกใดๆทั้งสิ้นการจะเป็นแม่มดดำที่เก่งกาจได้นี่จะต้องอุทิศตนให้กับซาตานผู้เป็นนายแห่งความมืดเสียก่อนอิโซเบนดาวดี้แม่มดสาวผู้อื้อฉาวแห่งสกอตสมัยศตวรรษที่17เปิดเผยถึงพิธีกรรมของแม่มดว่าผู้ที่สมัครใจจะเป็นแม่มดจะต้องไปยืนเปลือยกายต่อหน้าพยานหลายคนและปฏิญาณตนว่าจะยอมเป็นข้าช่วงใช้แล้วก็ขายวิญญาณให้กับซาตานหรือว่ามารร้ายจากโลกมืดแม่มดจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยซึ่งเรียกกันว่าชมรมแม่มดโดยแม่มดสาวที่เข้ามาใหม่นี่จะได้เป็นแค่สมาชิกสมทบเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกถาวรตายลงจึงจะได้เป็นสมาชิกถาวรแม่มดแต่ละกลุ่มจะมีกัน13คนเพราะถือว่าเลข13นี่เป็นเลขสวยงามสำหรับผู้บูชาความมืดกลุ่มแม่มดจะมาชุมนุมกันเดือนละครั้งในคืนวันเพ็ญแล้วก็ร่วมชุมนุมแม่มดกลุ่มต่างๆปีละ4ครั้งล้วนแต่เป็นวันสำคัญทางศาสนาทั้งสิ้นได้แก่วันแคนเดิลมาสคือ2กุมภาพันธ์วันวอลเปอร์จิสไนท์1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันต้อนรับฤดูใบไม้ผลิแล้วก็วันรามาสเดย์วันฉลองการเก็บเกี่ยวประจำปีและครั้งสุดท้ายซึ่งจะเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่31ตุลาคมก็คือวันฮาโลวีนตำนานของยุโรปกล่าวว่าใครที่เกรงกลัวแม่มดสามารถหลบหลีกได้โดยการอยู่แต่ในบ้านโดยเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือว่าคืนที่พวกแม่มดมีงานชุมนุมประจำปีแม้ว่าแม่มดดำทุกคนจะไม่รังเกียจหากบุคคลภายนอกจะเข้าร่วมพิธีด้วยแต่ก็มีกฎข้อบังคับอยู่ว่าสมาชิกทุกคนจะต้องเปลือยกายหมดต้องบูชาซาตานมีการดื่มกินกันอย่างมุมมามตลอดจนเสพสังวาสกับใครๆในกลุ่มอย่างไม่รังเกียจเดียดฉันแม้ว่าคนทั่วไปจะมีความเกลียดแล้วก็กลัวแม่มดแต่ว่าของขลังของแม่มดก็จะมีอิทธิฤทธิ์ชะงัดนักมีเรื่องเล่าว่าเส้นใยจากเชือกที่เพชฌฆาตใช้แขวนคอนักโทษเนี่ยสามารถรักษาผิวหนังแตกหน้าท้องลายได้ชะงัดนักแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่เบื่ออาการขี้บ่นของแม่ยายและภรรยาแก่ๆสามารถไปขอราที่ขึ้นบนหลุมฝังศพกับแม่มดเอามาผสมน้ำให้พวกหล่อนดื่มจากนั้นแม่จะประคุณทั้งหลายจะว่านอนสอนง่ายขึ้นอีกเยอะกล่าวกันไปว่าแม่มดมักจะไม่คำนึงถึงคุณธรรมใดๆทั้งสิ้นขอเพียงมีคนว่าจ้างแม่มดก็จะจัดการเชือดเหยื่อให้มีอันเป็นไปสมประสงค์ของผู้จ้างวิธีการที่นิยมกันก็คือสร้างหุ่นจำลองขี้ผึ้งขึ้นมาจากนั้นก็เอาเข็มปักตามอวัยวะต่างๆทีละเล่มทีละเล่มครบ13เล่มเมื่อไหร่ก็เป็นอันตายเมื่อนั้นไม่ว่าแม่มดจะมีจริงหรือไม่ก็ตามในยุคกลางของยุโรปหรือที่เราเรียกว่ายุคมืดนั้นมีการล่าแม่มดกันขนาดใหญ่สมมติว่าเกิดเหตุผิดธรรมชาติขึ้นในท้องถิ่นเช่นฝนไม่ตกมีโรคระบาดสิ่งแรกที่คนสมัยนั้นจะนึกถึงก็คือแม่มดพวกชาวบ้านจะระดมกำลังกันตามหาผู้ต้องสงสัยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะหาแพะรับบาปพร้อมกับหลักฐานได้จำนวนหนึ่งแม้ว่าบางทีหลักฐานนั้นจะดูตลกเช่นแค่เลี้ยงหมากับแมวไว้ในบ้านก็ตามหญิงแก่ไร้ญาติบางคนซึ่งมีแค่แมวตัวเดียวเป็นสัตว์เลี้ยงคลายเหงา ก็มักจะถูกหาว่าเป็นแม่มดแล้วก็ถูกลากมาเผาประจานทั้งเป็นอย่างน่าอเนจอนาถหญิงสาวบางคนที่สวยเกินไปก็โดนข้อหานี้ด้วยเพราะสงสัยว่าจะเอาวิญญาณเข้าแลกกับเรือนร่างอันน่ามองอย่างนี้เป็นต้นครับในจำนวนผีฝรั่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยคงจะไม่มีใครไม่รู้จักแดรกูล่าซึ่งได้รับการกล่าวขวัญถึงมากที่สุดในบรรดาผีทั้งหมดท่านเข้าแดรกูล่าแห่งโรมาเนียในมีประวัติเล่าขานมากมายหลายศตวรรษรวมไปถึงพฤติกรรมที่ดุร้ายน่าสยดสยองทำให้นิยายสยองขวัญและภาพยนตร์นิยมนำไปสร้างเพื่อกอบโกยเงินจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกแดรกูล่าในภาษาโรมาเนียมีความหมายว่าปีศาจซึ่งเดิมทีท่านเขาแดรกูล่าเป็นเจ้าชายแห่งแคว้นวัลลาเซียที่อยู่ในประเทศโรมาเนียทวีปยุโรปทีนี้ต้นกำเนิดของเขาแดรกูล่านี่นักประพันธ์ชาวอังกฤษมีชื่อว่าแบรมสโตเกอร์เขาผู้นี้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผีดูดเลือดตัวนี้ขึ้นมาเขาฝันในค่ำคืนอันแสนเหน็บหนาวในปีคริสต์ศักราช1897ครับแล้วนิยายเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากถึงขนาดมีภาคต่อออกมาเรื่อยๆทั้งนี้ก็เพื่อสนองความต้องการของคอนิยายแนวสยองขวัญ นั่นเองนิยายเรื่องที่ว่านี้ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกและถูกแปลเป็นภาษานานาชาติจนแทบนับไม่ถ้วนทั้งสุถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือว่าละครมากมายผลงานของแบรมสโตเกอร์จึงเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสวยหรูพร้อมทั้งกวาดเงินจำนวนมากมายมหาศาลออกจากกระเป๋าของผู้เสพติดทั่วโลกด้วยความเต็มใจแดรกูล่าในเกี่ยวข้องกับเจ้าชายวลาสทิบิสแห่งโรมาเนียนะกล่าวกันว่าเจ้าชายวลาสทิบิสนี่เป็นนักรบและนักปกครองที่กระหายเลือดเป็นอย่างมากเมื่อใดที่เขาคุมขังนักโทษหรือว่าศัตรูไว้ได้เขาจะมีวิธีทรมานนักโทษให้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ตายลงในที่สุดวิธีการที่ว่านี่ก็คือนำร่างของนักโทษหรือว่าศัตรูนี่ไปเสียบเหล็กแหลมจนกระทั่งร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและดิ้นทุรนทุรายจนขาดใจตายในที่สุดด้วยการกระทำเช่นนี้ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันถวายสมญานามให้แก่พระองค์ว่าวลาดนักเสียบหรือว่าวลาดดิอิมเพลเลอร์เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของเจ้าชายองค์นี้ทำให้เขาได้รับสมญานามทั้งยอดนักเสียบและจอมซาดิสผู้บ้าคลั่งหรือว่าแดรกูล่าตลอดชีวิตของพระองค์เพราะด้วยวิธีการฆ่าชีวิตคนเยอะแยะด้วยการทรมานอย่างบ้าคลั่งแต่ในผลที่สุดผลกรรมที่ทำไว้ก็คืนสนองเพราะว่าเมื่อเจ้าชายองค์นี้ออกไปสู้รบกับข้าศึกก็ถูกข้าศึกสังหารชีวิตตายในสนามรบโดยตัดเอาหัวไปด้วยดังนั้นแดรกูล่าจึงรับบทเป็นทั้งผีดูดเลือดแล้วก็บทผีหัวขาดไปด้วยพร้อมๆกันลักษณะของท่านเข้าแดรกูล่าเนี่ยถ้าหากทุกท่านเคยเห็นท่านเข้าแดรกูล่าจากในภาพยนตร์ก็จะทราบกันดีว่าท่านเขาเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีอายุประมาณ30เศษศีรษะของท่านเขาแดรกูล่าจะเถิกนิดๆแต่ดูภูมิฐานสมวัยท่านเขานี่มีเขี้ยวเสน่ห์สองซี่ด้านบนบางตำรากล่าวไว้ว่าตอนที่เขาแดรกูล่าไม่ได้ดูดเลือดคนเขี้ยวที่มีอยู่ก็จะหดอยู่แต่เมื่อใดที่จำเป็นต้องใช้งานเขี้ยวมันก็จะยื่นออกมาเองเมื่อเวลาที่เสียยิ้มแยกเขี้ยวก็เลยทำให้ดูสยดสยองพิกลแล้วท่านก็มักจะแต่งกายด้วยชุดสีดำคล้ายๆสูทแต่ว่ามีหางยาวรุ่มร่ามเสมออีกทั้งจะมีผ้าคลุมไหล่สีดำอีกผืนหนึ่งซึ่งการแต่งตัวเต็มยศเช่นนี้ก็ทำให้มองดูคล้ายกับเป็นมนุษย์ข้างคาวแต่ด้วยความหล่อลากใจสาวๆทำให้เมื่อสาวคนใดได้เกิดสบตาท่านเขาแดรกูล่าก็เป็นอันต้องหลงในเสน่ห์แล้วก็ยอมให้ท่านเขาแดรกูล่าสูบเลือดแต่โดยดีทีนี้สถานที่พักพิงของท่านเขาแดรกูล่าอยู่ที่ไหนล่ะครับขึ้นชื่อว่าผีไม่ว่าชาติไหนก็ย่อมจะต้องกลัวแสงแดดเช่นเดียวกันดังนั้นช่วงเวลากลางวันจึงเป็นเวลาที่ท่านเขาจะต้องนอนพักผ่อนอยู่ในโรงศพอันหรูหราที่แอบซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินของปราสาทใหญ่ ซึ่งนอกจากห้องใต้ดินนี้จะเป็นที่อาศัยของท่านเขาแล้วก็ยังมีโลงศพของบรรดาผีดูดเลือดอื่นๆที่เป็นสมุนบริวารของท่านเขาเดกูล่าอยู่อีกหลายใบและเมื่อพอตกถึงกลางคืนทั้งหมดก็จะพร้อมใจกันลุกออกจากโลงแล้วก็ออกแยกย้ายกันหากินวิธีการออกหาอาหารคืออาหารของท่านเขาก็คือเลือดโดยเฉพาะถ้าเป็นเลือดของบรรดาเหยื่อสาวสวยพรหมจรรย์ด้วยละแม่มันจะยิ่งหวานอร่อยมากกว่าเลือดของใครคนไหนท่านเขาจะออกหาเหยื่อด้วยการแปลงร่างเป็นค้างคาวก่อนจะบินออกไปล่าเหยื่อพอใกล้รุ่งสางก็จะรีบบินกลับมายังปราสาทเพื่อจะกลับมานอนในโรงดังเดิมหากใครที่ตกเป็นเหยื่อของท่านเขาหรือว่าผีดูดเลือดตัวอื่นๆไปแล้วก็จะต้องสืบเชื้อสายแล้วก็กลายเป็นผีดูดเลือดตามไปด้วยท่านเขาแดกูล่าเป็นผู้ที่มีพละกำลังมากต่อให้เหยื่อมีแรงมากแค่ไหนก็ไม่สามารถจะต่อกรกับท่านเขาได้เลยบางตำนานกล่าวไว้ว่าท่านเขาแดกูล่าสามารถแปลงเป็นควันได้แม้ว่าศัตรูจะหลบหนีไปอยู่ในที่ที่มิดชิดแค่ไหนก็ตามท่านเขาก็สามารถตามเข้าไปจัดการได้ทุกที่แต่สิ่งที่ท่านเขาแดกูล่าและผีดูดเลือดทั้งหลายกลัวก็คือแสงพระอาทิตย์ไม้กางเขนกระเทียมเหล็กแหลมแล้วก็น้ำหนึ่งแสงพระอาทิตย์นี่ไม่ถูกกับผีทุกเชื้อชาติรวมไปถึงท่านเขาแดกูล่าด้วยดังนั้นในช่วงเวลากลางวันจึงเป็นเวลาที่ปลอดภัยจากผีมากที่สุดนั่นเองสองไม้กางเขนถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องหมายของพระเจ้าทำให้ผีฝรั่งหลายจำพวกรวมถึงท่านเขาแดกูล่ารู้สึกเกรงกลัวเมื่อเห็นชาวยุโรปจึงเชื่อกันว่าไม้กางเขนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะสามารถป้องกันผีได้อย่างดีอย่างไรก็ตามหากเป็นไม้กางเขนหัวกลับจะถูกใช้เป็นเครื่องหมายของซาตานแทน 3. กระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นแรงและมีรสชาติเผ็ดร้อนการต้องทนรับประทานกระเทียมสดๆนะคงยากที่มนุษย์จะสามารถทานทนได้ซึ่งท่านเขาแดกูล่าก็รู้สึกอยู่ในแบบเดียวกันนี้เช่นเดียวกัน 4. เหล็กแหลมถือว่าเป็นอาวุธของบุคคลที่จะโค่นล้มท่านเขาลงได้วิธีการสังหารทำด้วยการรอให้ถึงเวลาเช้าก่อนจากนั้นก็ไปตามหาร่างของท่านเขาตามโลงศพต่างๆที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินเสร็จแล้วก็นำเอาเหล็กแหลมมาจิ้มหรือตอกลงไปที่อกของผีร้ายเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ท่านเขาและบรรดาผีดูดเลือดทั้งหลายหมดฤทธิ์สิ้นเดชไปในทันที 5. น้ำเชื่อกันว่าท่านเขาอาจจะกลัวน้ำหรือกลัวการอาบน้ำแต่ก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่นอนว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับทีนี้มาถึงผีอีกประเภทหนึ่งครับคล้ายๆกันมนุษย์หมาป่าหรือว่าเวอร์วูลฟ์มนุษย์หมาป่าหรือว่าเวอร์วูลฟ์เนี่ยเป็นผีประเภทเดียวกับพวกแวมไพร์แล้วก็มีอุปนิสัยชอบดื่มกินเลือดและเนื้อของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทชาวยุโรปในยุคกลางเชื่อว่าบุคคลที่เป็นมนุษย์หมาป่านี่จะกลายร่างจากมนุษย์ธรรมดาเป็นหมาป่าในคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งมนุษย์หมาป่าอาจจะแปลงร่างเป็นหมาป่าทั้งตัวหรือเป็นแค่ครึ่งตัวก็ได้บางครั้งอาจจะแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าชนิดอื่นๆเช่นหมีก็มีการสังหารมนุษย์หมาป่าจะมีวิธีไม่แตกต่างจากแวมไพร์เท่าไหร่นักโดยจะอาศัยการตอกลิ่มเผาไฟหรือว่ายิงด้วยกระสุนที่ทำจากเงินหรือว่ากระสุนที่ผ่านการปลุกเสกดังที่คุณอาจจะได้เห็นบ่อยๆในภาพยนตร์สิ่งหนึ่งที่มนุษย์หมาป่าไม่ชอบก็คือแสงแดดและการถูกตามล่าเหมือนกันกับแวมไพร์ความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีที่มาจากความน่ากลัวของหมาป่าโดยเฉพาะหากเป็นหมาป่าในแถบยุโรปด้วยแล้วจะยิ่งมีความน่ากลัวมากกว่าเนื่องจากหมาป่าเหล่านี้จะมีลำตัวขนาดใหญ่แล้วก็ออกล่าเหยื่อเป็นฝูงโดยพวกมันอาจจะดักซุ่มโจมตีเหยื่อในเวลากลางคืนนอกจากนี้ความเชื่อและความหวาดกลัวว่ามนุษย์หมาป่าจะดุร้ายเหมือนกับปีศาจแม่มดหรือแวมไพร์ยิ่งทำให้มนุษย์หมาป่านี้น่ากลัวมากขึ้นไปอีกซึ่งเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าถูกเล่าขานมาตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผ่านทางผลงานทางวรรณกรรมเช่นภาพยนตร์ละครหรือว่าการ์ตูนเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิชาการในปัจจุบันกลับมีความเชื่อว่าความจริงแล้วมนุษย์หมาป่าเป็นเพียงสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่มีอยู่ในกายมนุษย์โดยคำว่าเวอร์วูฟที่หมายถึงมนุษย์หมาป่านั้นรากศัพท์ของคำว่ามนุษย์หมาป่าก็คือเวอร์ซึ่งในภาษาอังกฤษโบราณมีความหมายว่ามนุษย์นั่นเอง ส่วนความเชื่อเรื่องที่มนุษย์สามารถกลายร่างเป็นสัตว์ได้นั้นก็มีอยู่ในทั่วทุกมุมโลกในทุกชาติทุกภาษาอย่างเช่นในอเมริกาใต้ที่มีการกล่าวถึงมนุษย์งูเหลือมหรือว่ามนุษย์จระเข้ในแอฟริกามีมนุษย์เสือดาวเสือดำหรือว่าปีศาจช้างในอินเดียมีมนุษย์สิงโตหรือนรสิงห์ในรัสเซียกับสแกนดิเนเวียที่มีมนุษย์เป็นหมีนะมนุษย์หมีหรือว่าในเทพปกรณัมของกรีกก็ยังมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกเทพซุสสาปให้กลายเป็นหมาป่ามีนามว่าไลโคนส่วนมนุษย์บางเผ่าพันธุ์อย่างเผ่าพันธุ์ไวกิ้งก็ถูกเชื่อว่าสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ป่าแสนร้ายกาจบางชนิดได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกรบหรือว่าชาวแอฟริกาบางคนก็สามารถแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกในขณะที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ด้วยส่วนทวีปเอเชียของเราก็มีเรื่องราวเล่าเกี่ยวกับคนแปลงเป็นสัตว์เช่นในอินเดียจะมีมนุษย์เสือมนุษย์เสือดาวซึ่งก็เป็นประเภทเดียวกันกับเสือสมิงของประเทศไทยเรานั่นเองและจากสถิติที่เคยบันทึกไว้บ่งชี้ว่าในกลางคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงถือเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของการเกิดอาชญากรรมมากกว่าเวลากลางคืนทั่วไปทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลจากอิทธิพลจากดวงจันทร์นั่นนะก็ว่างั้นส่วนเหตุผลที่ทำไมคนปกติจึงสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าไปได้นั้นก็มีการสืบค้นข้อเท็จจริงมากมายตำนานเล่าว่าการแปลงกายเป็นมนุษย์หมาป่าเกิดขึ้นได้จากการใช้คาถาปลอมตัวหรือว่าในบางรายก็มีการใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์มาอาบตัวประกอบกับการสวมเสื้อคลุมที่ทำมาจากหนังหมาป่าหรือว่าการคาดเอวด้วยเข็มขัดหนังหมาป่าและหากมีกลิ่นไอของดอกไม้พิเศษบางชนิดคละคลุ้งด้วยแล้วก็ร่างกายของเขาผู้นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนสีน้ำตาลที่ขึ้นยาวปกคลุมทั่วร่างกายมีหูตั้งตรงชี้ฟ้ายาวออกมาคล้ายๆหมาป่ามีเขี้ยวแหลมคมงอกยาวออกมาจากปากด้วยพร้อมด้วยดวงตาที่แดงฉานเหมือนเลือดเมื่อต้องแสงไฟอย่างไรก็ตามพิธีการทั้งหมดนี้มักจะต้องทำกันในคืนวันเพ็ญซึ่งมีความเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่ามากที่สุดซึ่งเมื่อสามารถแปลงกายได้ครบถ้วนแล้วมนุษย์หมาป่าตัวนี้ก็พร้อมที่จะออกล่าเหยื่อหาเนื้อสดๆกินหรือว่าดื่มเลือดเป็นคนทั้งเป็นได้เลยประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสได้มีการบันทึกย้อนหลังไปถึงปีคริสต์ศักราช1573ว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเกิดมีเรื่องสยองขวัญขึ้นเมื่อเกิดมีเด็กหลายคนถูกสังหารไปในเวลาใกล้กันแล้วฆาตกรยังได้ฉีกเนื้อหนังศพกินเล่นอย่างน่าสยดสยองฆาตกรรมครั้งนี้มีผู้ต้องสงสัยชื่อเกลกานิเยซึ่งหลังจากที่เขาโดนทรมานอย่างแสนสาหัสในที่สุดก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงๆนายคนนี้ก็เลยถูกลงโทษอย่างร้ายแรงที่สุดด้วยการเผาทั้งเป็นต่อมาในปีคริสต์ศักราช1589ซึ่งห่างจากเหตุการณ์แรกเพียงไม่กี่ปีก็เกิดเหตุน่าสยดสยองขึ้นอีกแต่เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันแทนโดยชายต้องสงสัยมีนามว่าปีเตอร์สตัฟเขาถูกตั้งข้อหาว่าทำพิธีเป็นมนุษย์หมาป่าโดยพบหลักฐานเป็นเข็มขัดหนังหมาป่าอีกทั้งยังได้ฆาตกรรมคนจำนวนมากทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กซึ่งเขาสังหารคนเหล่านี้อย่างเลือดเย็นมาติดต่อกันนานถึง25ปีในที่สุดสตัฟก็ยอมรับว่าเขาเป็นผู้ทำร้ายคนเหล่านี้จริงโดยหากเหยื่อเป็นหญิงจะลงมือข่มขืนก่อนฆ่าจากนั้นจึงลงมือกินซากศพของเธอด้วยความผิดร้ายแรงอย่างนี้ก็ทำให้สตัฟถูกตัดสินให้ประหารชีวิตแล้วก็ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่จะสิ้นใจตายอีกหนึ่งคดีฆาตกรรมที่ขึ้นชื่อและโด่งดังมากที่สุดก็คือคดีฆาตกรรมของเด็กหนุ่มวัย14ปีที่มีชื่อว่าชองเกนิเย่เด็กน้อยคนนี้ก่อเหตุอาชญากรรมในแถบมณฑลบอร์โดประเทศฝรั่งเศสโดยเขาได้ยอมรับสารภาพภายหลังว่าเขาได้ฆ่าแล้วก็กินเนื้อเด็กมากว่า50คนแล้วซึ่งเขาได้บรรยายถึงการกินเนื้อมนุษย์ให้ฟังอย่างสนุกสนานว่าตัวเขานั้นเคยไล่ล่าหญิงชราคนหนึ่งแต่หลังจากที่ฆ่าแล้วก็พบว่าเนื้อของนางในเหี่ยวย่นแล้วก็เหนียวเหมือนหนังควายแต่สำหรับเด็กๆที่เขาจัดการสังหารนั้นเมื่อเขากัดเข้าไปคำแรกเด็กๆจะร้องโวยวายโหยหวนเสียงดังจนแสบแก้วหูเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ศาลพิจารณาความผิดแล้วศาลขั้นต้นได้พิพากษาให้เกนิเย่ถูกเผาทั้งเป็นแต่พอเรื่อง สูงขึ้นถึงศาลชั้นสูงผู้พิพากษากลับสั่งให้เกนิเย่ถูกส่งตัวไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งตลอดชีวิตเพียงแค่นั้นเพราะเกนิเย่ได้ให้คำให้การว่าเมื่อตอนที่เกนิเย่อายุ10ขวบเพื่อนบ้านได้พาเขาไปพบกับเจ้าป่าผู้หนึ่งซึ่งเจ้าป่าได้มอบหนังสุนัขป่าให้แก่เขาซึ่งทำให้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเกนิเย่ก็ออกล่าเหยื่อไปทั่วซึ่งหลังจากที่ผู้พิพากษาได้หารือกับจิตแพทย์แล้วก็สรุปได้ว่าสิ่งที่เกนิเย่ทำลงไปเป็นเหตุผลมาจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับอาการประสาทหลอนเท่านั้นเองที่ประเทศฝรั่งเศสยังมีชนเผ่ามนุษย์หมาป่าที่อยู่รวมกันเป็นฝูงอีกด้วยชนเผ่ามนุษย์หมาป่าพวกนี้ถูกเรียกกันว่าพวกลูแปงซึ่งพูดกันมาอย่างหนาหูว่าถิ่นฐานบ้านเดิมของคนพวกนี้อยู่ที่นอร์มังดีเมื่อตกกลางคืนพวกเขาจะจับกลุ่มกันพูดคุยด้วยภาษาแปลกๆอีกทั้งยังชอบยืนพิงกำแพงสุสานของเมืองด้วยเมื่อใดที่มนุษย์หมาป่าลูแปงได้ยินเสียงฝีเท้าของใครสักคนที่เดินผ่านมาหมาป่าลูแปงจะกลัวแล้วก็รีบหลีกหนีไปให้พ้นทางนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกว่าพวกลูแปงนิยมใช้มือเปล่าๆในการขุดคุ้ยหลุมศพเพื่อขโมยกระดูกศพขึ้นมาแทะเล่นเมื่อถึงคืนเพ็ญมนุษย์หมาป่าจะแปลงร่างจากมนุษย์กลายเป็นหมาป่าเพื่อออกอาละวาดล่าเหยื่อจากนั้นมนุษย์หมาป่าจะกลับคืนร่างเดิมอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นพ้นจากขอบฟ้าในยามรุ่งสางและในทุกๆตำนานยังกล่าวด้วยเนื้อหาที่ตรงกันอีกว่าร่างของมนุษย์หมาป่าที่กลับกลายเป็นคนธรรมดาแบบทันทีทันใดเมื่อมนุษย์หมาป่าได้รับบาดเจ็บหรือสูญสิ้นชีวิตลงแม้ว่ามนุษย์หมาป่าที่ถูกเล่าขานตามตำนานต่างๆจะดูน่ากลัวแล้วก็ดุร้ายน่าเกรงขามแต่โดยส่วนใหญ่ก็เชื่อกันว่าการตามล่าหรือว่าสังหารมนุษย์หมาป่านี่สามารถทำได้ไม่ยากเพราะมนุษย์หมาป่าไม่ต่างอะไรกับการไล่ล่าหมาป่าธรรมดาตัวนึงเลยซึ่งมีหลักฐานหลายเรื่องของยุโรปที่บ่งบอกถึงวิธีการสังหารมนุษย์หมาป่าเอาไว้มากมายเช่นการยิงการทุบตีแล้วก็การแทงด้วยมีดแต่ว่าก็ยังมีบางตำนานที่กล่าวในทางตรงข้ามกล่าวคือมนุษย์หมาป่าจะมีจิตวิญญาณเป็นปีศาจสิงสถิตอยู่ทำให้ไม่สามารถฆ่ามนุษย์หมาป่าด้วยวิธีธรรมดาได้อย่างไรก็ตามในประเทศอังกฤษสกอตแลนด์และฝรั่งเศสยังมีความเชื่อว่ามนุษย์หมาป่าจะไม่เสียชีวิตลงด้วยกระสุนปืนธรรมดาแต่จะเสียชีวิตจากกระสุนปืนที่ทำจากโลหะเงินเท่านั้นโดยเฉพาะหากกระสุนเงินนั้นได้ผ่านการลงคาถาอาคมมาแล้วจะยิงก็ทำให้มีอำนาจในการสังหารมนุษย์หมาป่ามากขึ้นไปอีกวิธีป้องกันตัวเมื่อยามต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์หมาป่าเขาบอกให้รีบตะโกนร้องเรียกชื่อของเขาผู้นั้น3ครั้งในกรณีที่คุณรู้ว่าเขาเป็นใครซึ่งจะทำให้เขารู้สึกตัวแล้วก็กลับคืนสู่ร่างเดิมทันทีหรือหากสามารถทำให้มนุษย์หมาป่าเลือดออกถึง3หยดก็จะสามารถป้องกันตัวได้เช่นเดียวกันส่วนมนุษย์หมาป่าที่อยากจะกลับคืนสู่การเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างถาวรก็จำเป็นจะต้องละเว้นการบริโภคเนื้อมนุษย์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย9ปีเต็มซึ่งจะมีผลให้อำนาจปีศาจที่เคยสิงอยู่ในร่างกายมาลายหายไปได้ครับทีนี้มาถึงผีซอมบี้ครับเป็นผีดิบพวกหนึ่งที่มักจะถูกพ่อมดหมอผีปลุกขึ้นมาเพื่อหวังจะนำมาใช้งานตามคำสั่งของตนและแต่ละครั้งที่ปลุกขึ้นมาก็จะปลุกขึ้นมาเป็นจำนวนมากประวัติความเป็นมาของผีดิบซอมบี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในดินแดนริมฝั่งทะเลแคริบเบียนแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปตามส่วนต่างๆของทวีปยุโรปผู้ที่มักจะปลุกผีดิบพวกนี้ขึ้นมาจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เช่นบรรดาพ่อมดหมอผีหรือว่าผู้รอบรู้เกี่ยวกับมนต์ดำในลัทธิวูดูซึ่งถือเป็นลัทธิหนึ่งที่นิยมปลุกศพคนตายให้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งด้วยมนตราลึกลับเพื่ออ้อนวอนต่อเทพเจ้าแห่งปีศาจและก็ความชั่วร้ายที่มีชื่อว่าเวสตูซึ่งลัทธิวูดูไม่ได้มีแต่การเรียกศพฟื้นคืนชีพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการสาปแช่งแล้วก็สังหารศัตรูด้วยอำนาจของมนต์ดำอีกด้วยลักษณะของซอมบี้นี่จะผอมโซเคลื่อนที่ช้าแต่หากเป็นซอมบี้ที่ชื่อว่านอสซิเรเฮอร์จะมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากกว่าซอมบี้โดยปกติทั่วไป ซอมบี้ที่ตายไปแล้วมักจะเป็นซอมบี้ที่เกิดจากมนต์ดำและมักจะไม่ทำร้ายผู้อื่นนอกเสียจากว่าซอมบี้ตัวนั้นจะถูกปลุกขึ้นมาโดยหมอผีหรือว่าผู้ที่นับถือลัทธินอกฤทธิ์ซึ่งจะทำให้ซอมบี้มีนิสัยดุร้ายแล้วก็ชอบกัดกินซากสัตว์ต่างๆหรือว่าซากศพคนตายตามสุสานส่วนซอมบี้ที่ถูกดัดแปลงจะเป็นซอมบี้ที่โดนพวกนักวิทยาศาสตร์ด้านชีวเคมีนำมาผ่าตัดแปลงร่างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นพวกแฟรงเกนสไตน์นั่นเองแต่ซอมบี้ที่มักปรากฏในเกมหรือภาพยนตร์จะเป็นซอมบี้ที่เกิดจากการทดลองเกี่ยวกับไวรัสหรือว่าปรสิตซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ามนุษย์คนใดที่โดนซอมบี้พวกนี้ทำร้ายด้วยการกัดหรือข่วนก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นกลายร่างไปเป็นซอมบี้ตามไปด้วยในไม่ช้าซอมบี้จะมีลักษณะเป็นคนหน้าขาวซีดตาขาวมีฟันเหลืองแล้วก็มีเลือดชุ่มไปทั้งตัวทำให้ดูน่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งซอมบี้มีจุดอ่อนที่ส่วนหัวเนื่องจากมักจะถูกไวรัสควบคุมที่สมองการใช้อาวุธมีคมเช่นขวานหรือว่าดาบฟันเข้าที่หัวของซอมบี้จะทำให้มันหยุดชะงักไปได้ส่วนภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับซอมบี้โด่งดังที่สุดและเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกก็คือภาพยนตร์เรื่องผีชีวะทั้ง3ภาคซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาที่ดัดแปลงมาจากเกม Resident Evil นั่นเองวิธีการปลุกผีดิบซอมบี้นี่ศพที่สามารถจะนำมาใช้ในพิธีการปลุกซอมบี้ให้คืนชีพขึ้นมาได้สภาพของผีดิบซอมบี้นั้นจะต้องเป็นศพที่เพิ่งจะเสียชีวิตได้ไม่นานแล้วก็ควรจะมีสภาพศพที่ยังไม่เน่าหรือว่าเปื่อยยุ่ยจนเหลือแต่กระดูกมิฉะนั้นซอมบี้ที่ปลุกขึ้นมาอาจจะไม่สามารถเคลื่อนตัวได้เพราะว่าร่างกายไม่สมประกอบวิธีการที่จะได้ศพมาใช้ในพิธีการนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของบรรดาพ่อมดหมอผีหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลัทธิวูดูว่าจะออกไปสรรหาศพสภาพไหนมาได้ยกตัวอย่างการได้มาเช่น 1. ขโมยมาจากสุสานส่วนใหญ่บรรดาพ่อมดหมอผีจะนิยมสั่งให้ลูกน้องของตัวไปขุดเอาศพขึ้นมาจากหลุมศพของผู้ตายซึ่งหาได้ตามสุสานหรือว่าป่าช้าดังนั้นในยุคที่มีหมอผีนิยมมาขโมยศพไปทำผีดิบซอมบี้ญาติของผู้ตายจึงจำเป็นจะต้องคอยผลัดเวรกันมาเฝ้าศพเอาไว้หรืออาจจะว่าจ้างให้มีคนมาคอยดูแลเฝ้าศพเอาไว้ไม่ให้มีใครมาขโมยไปก่อนที่ศพจะเน่าจนไม่สามารถจะนำเอาไปทำซอมบี้ได้ 2. ขโมยศพออกมาจากโรงพยาบาลวิธีนี้เป็นอีกวิธีในการได้ศพมาแต่ค่อนข้างจะเสี่ยงมากกว่าวิธีแรกการได้มาด้วยวิธีนี้ได้รับการยืนยันจากนายคลาอุสนารูคิสชาวเฮติผู้เคยมีประสบการณ์การเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตเสร็จแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาแล้วในตอนนั้นเขาเริ่มรู้สึกตัวว่าเขาถูกนำตัวไปไว้ที่กระท่อมกลางนาและเห็นว่าผู้ที่นำเขามาก็คือน้องชายตัวแสบแท้ๆของเขานั่นเองน้องชายได้ร่วมมือกับหมอผีเพื่อจะนำร่างของเขามาทำซอมบี้แต่ว่าความจำของเขาค่อยๆกลับมาและสามารถจำได้ว่าตัวเองเป็นใครในที่สุดเมื่อน้องชายและหมอผีเสียชีวิตชายผู้นี้ก็เดินทางกลับบ้านเกิดของตนและนำเรื่องมาเล่าให้คนอื่นได้ฟังกันต่อไปลักษณะความสามารถพิเศษของซอมบี้โดยสภาพทั่วไปซอมบี้จะมีลักษณะแข็งทื่อไร้ความคิดไร้จิตใจแต่มีความอดทนแล้วก็แข็งแรงมากสามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแล้วก็เมื่อผีดิบถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยมนตราแล้วพวกมันจะยอมทำตามเจ้าของในคำสั่งทุกประการทำให้เจ้าของสามารถใช้งานให้ซอมบี้ทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการทีนี้วิธีการป้องกันและจัดการกับซอมบี้เนื่องจากซอมบี้มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ยังไม่กลัวแสงแดดเหมือนกับผีชนิดอื่นด้วยเวลาจัดการกับซอมบี้พวกมันก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยจนกว่าจะสามารถทำลายให้มันเละไปคามือการฆ่าซอมบี้จะต้องใช้ฝีมือสักหน่อยโดยวิธีการที่จะสามารถหยุดยั้งมันได้ควรจะต้องใช้อาวุธแรงๆอย่างปืนไฟหรือว่าจรวดเนี่ยจึงจะพอสามารถปราบซอมบี้ลงได้แต่ถ้าไร้อาวุธในมือก็แนะนำให้วิ่งหนีเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยครับทีนี้มาถึงแฟรงเกนสไตน์ครับแฟรงเกนสไตน์ไม่ใช่ชื่อของผีดิบสุดขี้เรแล้วก็มีน็อตโผล่ออกมาจากขมับข้างศีรษะทั้งสองข้างแต่อย่างใดแต่ว่าชื่อแฟรงเกนสไตน์เนี่ยเป็นชื่อของนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ก่อร่างสร้างตัวมันขึ้นมานั่นก็คือด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตน์นั่นเองในหนังสือที่แมรี่เชลลี่ประพันธ์เอาไว้เธอเรียกเจ้าผีดิบหน้าตาไม่หล่อตัวนี้ว่ามอนสเตอร์ หรือที่ว่าแปลว่าอสุรกายเดิมทีเจ้าแฟรงเกนสไตน์ไม่ได้มีฐานะเป็นบารอนแต่ว่าตำแหน่งที่สูงส่งนี้ได้มาในตอนหลังที่นิยายเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญและเพื่ออยากจะให้ท่านบารอนแฟรงเกนสไตน์เป็นคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีกับท่านเขาแดรกูล่าเนื้อเรื่องในภาพยนตร์ก็เลยถูกดัดแปลงแล้วก็ต่อเติมซะแทบจะไม่มีเขาโครงเรื่องเดิมเหลืออยู่เลยเจ้าผีดิบแฟรงเกนสไตน์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยการผ่าตัดสมองเปลี่ยนชิ้นส่วนของอวัยวะตัดเย็บๆไปทั่วตัวโดยเฉพาะรอยเย็บตามใบหน้าที่เป็นเหตุผลให้เจ้าผีดิบตัวร้ายนี่มีหน้าตาค่อนข้างอัปลักษณ์แล้วก็ไม่หล่อเหลาอย่างเขาแดกูล่าและด้วยความที่เจ้าผีดิบแฟรงเกนสไตน์มีหน้าตาที่เต็มไปด้วยรอยแผลอย่างนี้ก็ช่วยเพิ่มความน่ากลัวสยดสยองให้มากขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวผู้ที่สร้างสรรค์เจ้าผีดิบแฟรงเกนสไตน์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือแมรี่เชลลี่ซึ่งเป็นนักประพันธ์วัยรุ่นสาวสวยอายุแค่20ปีเศษแฟนเธอเป็นยอดกวีที่แต่งนิยายโรแมนติกผู้เป็นเพื่อนสนิทของลอร์ดไบรอนยอดกวีชื่อดังในเรื่องของนิยายรักเรื่องราวของผีดิบตอนนี้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญเมื่อศิลปินทั้ง3ได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าในช่วงเวลาที่ทั้ง3คนไปเที่ยวกลับมีภูมิอากาศอันแสนเลวร้ายทำให้พวกเขาอดออกไปชื่นชมกับดินแดนแสนงดงามแล้วก็ต้องนั่งจับเจ้าอยู่แต่ในบ้านพักแทนระหว่างที่ไม่มีอะไรทำทั้ง3ก็ชวนกันแต่งนิยายผีสยองขวัญกันขึ้นละคนละเรื่องนึงเพื่อแก้เซ็งซึ่งมีเพียงแมรี่เชลลี่ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถแต่งนิยายเรื่องผีดิบแฟรงเกนสไตน์ขึ้นมาได้จนจบเรื่องและตั้งแต่วันนั้นในช่วงปี1816นิยายเรื่องดังกล่าวก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลทั่วโลกตราบถึงทุกวันนี้ผีดิบแฟรงเกนสไตน์เป็นผีดิบที่มีวัตถุประสงค์การสร้างเหมือนกับผีดิบทั่วไปนั่นก็คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำตามคำสั่งเจ้านายเป็นผีที่มีพละกำลังมากมายมหาศาลสามารถทำงานได้ต่อเนื่องแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแม้ว่าจะไม่มีอาหารหรือว่าเลือดพลังของมันก็จะไม่มีวันหมดอีกทั้งยังยิงแทงฟันไม่เข้าเหมือนกับลงยันเอาไว้วิธีต่อสู้และป้องกันแฟรงเกนสไตน์เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์มันจึงไม่เกรงกลัวไม้กางเขนกระเทียมพระเครื่องหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่ถ้าโดนอาวุธขนาดใหญ่อย่างจรวดหรือว่าขีปนาวุธเข้าอย่างจังก็คงไม่เหลือชีวิตกลับมาได้เหมือนกันการถ่ายทอดหรือว่ารักษาเผ่าพันธุ์ผีดิบแฟรงเกนสไตน์ไม่ได้ถูกสร้างจากสิ่งมีชีวิตการขยายพันธุ์ของมันจึงแตกต่างออกไปจากผีตัวอื่นๆผีดิบแฟรงเกนสไตน์อาจจะขยายเผ่าพันธุ์โดยการนำศพมาผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแต่ก็ยังคงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะยังไม่มีใครรับรองได้ว่าการใช้วิธีผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะจะทำให้คนตายฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่คาดการว่าอาจจะมีการทดลองกันอย่างลับๆอยู่อย่างต่อเนื่องครับนั่นก็เป็นเรื่องของผีฝรั่งนะครับที่อาจารย์ยอดเคยพากมาจากภาพยนตร์เรื่องต่างๆในอดีตนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ